Bosgarren unitatea C. Merkataritza gunea B. Niri ideia ona iruditzen zait eta proiektuaren alde nago. Merkataritza gunean denda gehiago dago, denetik dago. Gaztiok ez daukagu diru asko eta modako arropa merke eros dezakegu.